się... Co najbardziej się Fantazja. Liczy? Fantazja. Co jeszcze? Pomysł. Pasja. Zaangażowanie. Wyobraźnia. Wyobraźnia. Mhm. I my w ten sposób właśnie będziemy wybierali te prace. Bardzo wam dziękuję za spędzenie ze mną tej pierwszej zagadkowej godziny. Zapraszam, a już za chwilę do drugiej. Pociąg jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni bez mnie, co oni bez mnie poczną. Kto im będzie zbierał okulary ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krysło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po tę ostatnią zapałkę pod stołem zbierzesz w straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza do mu szary kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd... To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 maja, minęła 8. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. 70 lat temu Polacy zdobyli Monte Cassino. 50 z nich będzie dziś znów na słynnym wzgórzu. Mianowany przez papieża arcybiskup Wojciech Polak to najmłodszy prymas w Europie. Hiszpanie znów pobili swój rekord czystych plaż. Mają ich prawie 700. To będzie hołd dla zdobywców Monte Cassino. Ponad 50 kombatantów II Korpusu Polskiego weźmie udział w uroczystości z okazji 70. rocznicy zdobycia wzgórza i opactwa benedyktynów. Będą także premier Donald Tusk, córka generała Władysława Andersa oraz przedstawiciele Nowej Zelandii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Królową reprezentował będzie książę Harry. Dla żołnierzy generała Andersa przybycie na cmentarz na Monte Cassino to wielkie przeżycie, podkreśla kapitan Romuald Lipiński. Nie można tutaj przyjechać bez emocji. Czasem nawet emocji nie można kontrolować. Trudno. Tutaj przelało się tyle krwi. Była atmosfera śmierci. Zdobycie wzgórza kosztowało życie 923 polskich żołnierzy, ale duma ze zwycięstwa do dziś jest ogromna, mówi porucznik Jerzy Nowak. Francuzi, Hindusi, Anglicy, wszyscy próbowali, nikt nie zdobył. Ale kto? Polacy nie zdobędą. Polacy wszystko zdobędą. No tak się stało. Za to bohaterstwo na dzisiejszej uroczystości żołnierzom II Korpusu podziękują licznie przybyli na Monte Cassino harcerze. Dla mnie wizyta na tym cmentarzu jest hołdem dla tych żołnierzy. Bardzo chciałem tu przyjechać. Mój pradziadek też walczył tutaj właśnie na Monte Cassino i jest to sposób przede wszystkim na to, żeby uczcić ich pamięć. Na Monte Cassino będą też rekonstruktorzy, którzy w replikach mundurów żołnierzy II Korpusu będą asystować podczas uroczystości. Z Monte Cassino, Witold Banach, Polska Radio. Początek uroczystości przed 10:00. Kościół katolicki w Polsce ma nowego prymasa. Papież mianował na to stanowisko arcybiskupa Wojciecha Polaka. Szczegóły Grzegorz Maciak. Nowy prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, dopiero w tym roku ukończy 50 lat. Zanim został biskupem pomocniczym, a teraz prymasem, był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Swoją nową zaszczytną funkcję w kościele rozumie jako trud codziennej posługi, myślę, otwierania, docierania do ludzi, może tych, którzy stracili ufność czy wiarę. To wydaje się, myślę, takim trudnym zadaniem. Niemniej jednak widziałbym w tym także pewną przygodę życia, to znaczy także radość z wychodzenia do drugiego człowieka. Według niego dzisiejsza rola prymasa w kościele to rola jedynie duchowego przewodnictwa, dlatego że prymas nie ma żadnej kanonicznej jurysdykcji. Natomiast myślę, że powinna to być zawsze posługa ku jedności, scalającą polifonię głosów Kościoła właśnie, aby ten jeden głos dobrej nowiny otwierającej człowieka na Chrystusa i na Kościół jak najklarowniej zabrzmiał. Ingres nowego prymasa do gnieźnieńskiej katedry odbędzie się 7 czerwca. Nowy prymas jest najmłodszy z osób pełniących tę funkcję w Europie. Chińczycy uciekają z Wietnamu, który ogarnęła fala antychińskich protestów, a podczas zamieszek, które rozpoczęły się na terenach przemysłowych miasta Ho Chi Minh, podpalane były fabryki należące do Chińczyków, wybijano okno, niszczono ogrodzenia. Zginęło co najmniej 3 obywateli Chin. Do kolejnych antychińskich demonstracji w wielu dużych miastach ma dojść także dziś. Wietnamczycy protestują przeciwko planom umieszczenia przez Chiny na spornych wodach terytorialnych Platformy Wiertniczej. Pekin skierował do Wietnamu 6 statków.

chcę teraz mam powiedzieć, że Kasia kartuje, bo otworzyła na chybił trafił, a potem przewróciła kolejne kartki. To nie mam chybił trafił. Bardzo proszę, bo o to chybił trafił mi chodziło. Uwaga, co to takiego jest? Mniejsza od paznokcia, bo ma zaledwie 5 na 6 milimetrów. Książka. Najmniejsza książka na świecie. Tworzy ją 6 stroniczek oprawionych w cielęcą skórę i zszytych jedwabną nicią. A ta książeczka i tak jest gigantem w porównaniu, no właśnie Aniu, w porównaniu do czego? Co może być jeszcze mniejsze? No mniejsza może być najmniejsza książka świata, bo wy powiedzieliście, że ta 5-milimetrowa to jest najmniejsza, no więc nie, ona wcale nie jest najmniejsza. Wyobraźcie sobie, że był taki pan Zygmunt, który kochał książki, kochał malutkie książki i tworzył minimalne książki. Całą jego bibliotekę można by było zamknąć pewnie w niedużej kieszonce. Najmniejsza książka świata, posłuchajcie i skoncentrujcie się, ma 0,8 mm, to znaczy mniej niż 1 mm. I powiem wam, że ja cały czas nie wierzę, że ja to widziałam i cały czas nie wierzę, że ta książka istnieje, ponieważ mniej niż milimetr, to się wydaje, że to jest jak ziarnko maku. Mniej niż milimetr to jest minimetr, jak dzieci mówią. A da się z tego coś przeczytać? Ona ma w sobie alfabet łaciński. Jak się weźmie lupę, ale taką naprawdę dużą lupę, ale taką naprawdę maksymalnie lupę powiększającą, to da się przeczytać, że tam jest w środku właśnie łaciński alfabet, czyli po prostu abecadło. To ja powiem jeszcze tak, cytując Aniu twoją książkę, fragment twojej książki. Ta książeczka, najmniejsza książka świata, wygląda tak jak ziarenko maku albo kryształek cukru. Tak. A do jej napisania wiecie, ile tuszu zużyto? Ile? No ile? Kropelkę tu, kropelkę? Tak, i nawet jeszcze zostało na kilka książek. A pisana ta książka była pędzelkiem, który składał się z jednego włoska tylko. I litery były stawiane między uderzeniami serca. Niesamowita praca. Trudno sobie coś takiego wyobrazić. Niesamowita historia i zdaje się niesamowite miejsce, gdzie możemy to zobaczyć. W Katowicach, Muzeum Najmniejszych Książek Świata, a jeżeli poczuliście w sobie artystyczną duszę i chcielibyście się zmierzyć z czymś takim, to bardzo wam polecam ziarenko fasoli. Na ziarenku fasoli fantastycznie takimi permanentnymi flamastrami się pisze. Możecie coś spróbować napisać na ziarenku fasoli i zobaczyć, ile wam się zmieści. Może imię się komuś zmieści. Na przykład... Mimi! Jakie macie imię? Ada, Iga. To wam się zmieści. A na przykład pani Katarzyno, myślę, że Katarzyna no, może to w ogóle problem. Nie ma szans, ale Bruno? Z panem Brunonem... Bruno myślę, żeby się spokojnie zmieścił. Tak? Ja też piszę książki, ale nie piszę takie cienkie. Moje są zwykle trzystronne. No to widzisz, to teraz mógłbyś na fasolce napisać na przykład swoje imię. W ramach ćwiczeń do najmniejszych książek. A ja mam pomysł. Wiecie jaki? Jaki? Uwaga, jaki? Uwaga. Ogłaszam konkurs na najpiękniejsze... ukochane... Nie, bez sensu. To nie będzie konkurs. No bo jak mogą konkurować ze sobą ukochane miejsca? Przecież każde miejsce jest wspaniałe. Po prostu dzwońcie do nas, piszcie i opowiadajcie o swoich ukochanych, najpiękniejszych miejscach w naszym kraju. Podaję adres mailowy katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, a numer telefonu znamy, znamy. 22 i 7 trójek. Tak jest. W książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. W prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak morzem płynął śledź i co zrobiła wichcia, by same piątki mieć. Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. Thank you. że umyj rączki, a potem książkę bierz. I teraz... Dowiemy się. Jeszcze nie, dlatego że właśnie dostałam sygnał. Brunku, dodzwoniła się do nas zagadkowa słuchaczka. Ojej, super. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Martynko, zgadza się? Tak. Martyna, dzwonisz do nas z Lubiszyna. Jestem bardzo ciekawa, czy o Lubiszynie rzecz będzie, czy o innym pięknym zakątku? O innym. A jakim? Gniezno. Proszę bardzo, opowiedz. Ostatnio byłam w Gnieźnie na wycieczce i zwiedziliśmy Gniezno, pierwszą stolicę Polski. Gniezno. A widziałaś komiks w Gnieźnie? Tak. A, zrobił wrażenie na tobie, to powiedz nam coś o tym komiksie. To był taki komiks w drzwiach, prawda? Narysowany. Tak. No właśnie. A poza komiksem powiedz to, o czym chciałaś nam opowiedzieć. Co to takiego? O katedrze. Tam były takie drzwi i rysunki na nich. Zdaje się, Aniu, dokładnie to, o czym mówiłaś. I tam były te rysunki o świętym Wojciechu. Martynko, bardzo ci dziękujemy. Polecamy odwiedzenie Gniezna, pierwszej stolicy naszego kraju, wszystkim zagadkowym słuchaczom. Tak, zwłaszcza, że słuchajcie, jeżeli lubicie książki, lubicie czytać, to tam macie taką książkę bez liter, bo tam jest historia świętego Wojciecha na drzwiach po kolei takimi płaskorzeźbami przedstawione. I to jest nazywane takim pierwszym średniowiecznym komiksem. Czeka drugi zagadkowy słuchacz. Wiem, że telefony się rozdzwoniły, w związku z czym podamy raz jeszcze nasz adres mailowy do zagadkowego studia, bo można i pisać, i dzwonić będzie prościej, bo dodzwonić jest się trudno do nas. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. A ja witam zagadkowego słuchacza. Halo, halo? Halo, halo? Halo! O, dzień dobry! Zdaje się, że mężczyzna się do nas dodzwonił. Halo? Słyszymy się? Jak masz na imię? Jak? Powiesz nam, jak masz na imię? Nie. Zastanawia się charakterny mężczyzna. To w końcu jest tajemnicze słuchacz. A ja się domyśliłam. Czy ja rozmawiam z Emilem? Emilu, to ty? A, to chyba jakiś Emil ze Smalandii. Jakieś psikusy nam robi. Smalandia jest przepiękna. Dziękujemy ci, Emilu. W takim razie, skądkolwiek do nas zadzwoniłeś, na pewno tam jest bardzo, bardzo pięknie. Ze Smalandii. A w tej chwili, Aniu, właśnie wywołałaś wilka z lasu. Co to znaczy wywołać wilka z lasu? Że na przykład mówisz, błagam, niech nie będzie tego, a los przygotuje przygosę i robi właśnie to. A mnie się zdaje, że Ania właśnie na to czeka. Przeniesiemy się w tej chwili w zupełnie inny, magiczny świat. Słyszycie? To on. Najprawdziwszy rycerz. Ciekawe, co teraz zrobi. No nie wiem, słuchaj. Wygląda, jakby trząsł łańcuchami. Wszedł po jakiejś baszty do lochów. Dzwoni dzwon. Wielki dzwon. Kościół musi stać. W kościele? Tak. A rycerz chyba idzie po zamku. Takie kroki echem się niosą, słuchajcie, w korytarzach zamkowych. A może to w kościele on idzie? A może idzie w kościele. Otwiera strasznie stare, skrzypiące drzwi. No? To jednak ja bym była za zamkiem, który jest obok kościołu. Przecież kiedyś budowano obok siebie. Tak. Żeby łatwiej było bronić to wszystko. Obok kościoła. Obok kościoła zamek, w środku rycerz, oddalił się. Gdzie to może być? Wiesz co, wydaje mi się, że takim miejscem, gdzie mogłabym coś takiego usłyszeć, to jest Toruń. Jest takie miejsce w Polsce. Jest. I jest tam przepiękny, wielki kościół. Kościół świętych Janów. Tak się nazywa. A w tym kościele jest dzwon. Ale nie taki, wiecie, mały, czy nawet nie taki duży. On jest większy niż my wszyscy tu razem zebrani. Nazywany był Tuba Dei, trąba Boża. Bo tylko w najważniejszych sytuacjach wzywał mieszkańców, informował ich o jakichś bardzo ważnych wydarzeniach. I jest tam też zamek. Jest to zamek krzyżacki, a wiecie, kogo można spotkać w takim zamku krzyżackim? Krzyżaka. No, na przykład można spotkać półbrata. Półbrat to jest taki częściowy zakonnik, który ma połowę krzyża krzyżackiego. I w taki sposób można też właśnie zwiedzać Toruń, czyli wędrować, przebrawszy się w dawnych rycerzy albo w dawne rycerki z mieczami poprzez średniowieczne uliczki, odkrywając różne tajemnice, bo ja wam powiem, że tam... Ale to musi być fajne. To jest naprawdę super. Jak się zadrze głowę do góry, to na przykład na górze kamienicy można zobaczyć tajemniczego kota, który sobie na wszystko patrzy. Muzyka. Och, to znaczy, że jest jakaś piękna impreza, może jarmark średniowieczny, na którym występują kuglarze i jakieś są przedstawienia. Na przykład może jeszcze jakiś medyk tam zachwala jakieś swoje leki dawne. A do tego jeszcze może na przykład panie mogą się przebierać w piękne suknie i pokazywać. Może jest też jakaś uczta średniowieczna. No, błagam was, jeżeli jest uczta średniowieczna, to wiecie co na pewno? Jakie są słodycze z Torunia? Pierniki. Katarzynki. No właśnie, Kasiu, a ja przyniosłam pierniki toruńskie. No właśnie, pierniki toruńskie są naprawdę pyszne. Jest związana z nimi cała masa legend i w Toruniu jest nawet dom legend toruńskich, gdzie można różne te historie poznać. I wyobraź sobie, że z Torunia, ze średniowiecznego Torunia, tunelami podziemnymi przedarł się do zagadkowego studia pewien jegomość, który przyszedł tutaj ze swoim przyjacielem Szczurem i opowiadał te legendy, opowiadał historię, bo w XXI wieku naprawdę w Toruniu można przeżyć tę historyczną podróż. Bo Toruń jest miejscem i można się wiele dowiedzieć ciekawych rzeczy. Zaczarowanym. I wiecie, że to jest chyba jedyne miasto, które ma piernikową Aleję Sław? W takim razie Toruń jest jednym z tych miejsc, o których chcemy dzisiaj rozmawiać i chcemy wysłać was do Torunia. I czekamy na te wasze ukochane miejsca, najwspanialsze miejsca. Opowiedzcie nam o nich. 22 i 7. 7 trójek! Oto rycerz krzykalski, spójrzcie co za mina, zdarzyło mu się kiedyś złapać tatarzyna. Krzyczy, to moja odwaga i męstwo, wróg w niewoli, a górą odniosłem zwycięstwo. Nieustraszony jestem, więc natarłem zbrojnie. Jam pierwszy śmiałek na tej wojnie. Któż by się mógł porównać z takim bohaterem? Niech to sam król przyjedzie z największym orderem. Dla mnie wszystkie zaszczyty, dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzyna, zdobyłem trzy działa, więc krzyczą mu: wyprowadź tego tatarzyna! A krzykalski: nie mogę, bo mnie za łeb trzyma. Zaszczyty dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzyna, zdobyłem trzy działa, więc krzyczą mu: przyprowadź tego tatarzyna! Przyprowadź tego tatarzyna! Nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest wydawnictwo Jedność. www.jedność.com.pl. A to wszystko wcześniej słyszeliście na cześć pana Macieja, 7-letniego, który dzwoni do nas z Bytomia. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Będzie o pięknym twoim ulubionym miejscu. Czy zgadłam? Tak, o Grodzieńcu. A dlaczego akurat Grodzieniec wybrałeś? Bo tam jest wielki zamek, park linowy, skałki. No po prostu wszystko mi się tam podoba. A widziałeś tam park miniatur zamków jurajskich? Tak, też jest piękny. Maćku, czy ty tam spędziłeś wakacje? Nie. Wakacji tam nie spędziłem nigdy. Ale byłeś na wycieczce, rozumiem, tak? Tak. Czy możesz tak z czystym sumieniem polecić wszystkim zagadkowym słuchaczom to miejsce? Tak. A ja myślę, że jeszcze można powiedzieć, że warto też przyjechać do Bytomia, bo w Bytomiu jest górnośląska kolej wąskotorowa, najdłużej działająca. No, tak. Można nią pojeździć cały czas? Od maja do września. Proszę, jaki zorientowany. Świetnie. Świetnie. Panie przewodniku Maćku, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Bytom, ale ja także to miejsce, które wybrałeś sobie na to twoje najbliższe, najpiękniejsze. Dziękujemy serdecznie, a dziękując zapraszamy na nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No nie wyobrażam sobie bardziej pasującej książki do poczytajek czy Tadełek niż co czytali, kiedy byli mali? Co czytali sobie, kiedy byli mali? A, no widzisz, taką czcionką to jest zapisane, że nie zauważyłam. Ada, jak dobrze, że ty siedzisz blisko mnie i świetnie czytasz. Co czytali sobie, kiedy byli mali, to dokładnie jest nasze zagadkowe poczytajkowe studio, bo każdy spośród gości, który tu przychodzi, opowiada o tym, a która książka jego dzieciństwa była ważną książką w jego życiu, a jest z nami współautorka tej książki, Ewa Świerżewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj się uśmiecham, bo wspominam, że byłam tu też kiedyś i dzieliłam się swoimi lekturami z dzieciństwa. A pisząc tę książkę razem z Jarosławem Mikołajewskim, miałam okazję zadać pytanie 12 osobom i Jarek też zadał pytanie 12 osobom, dzięki czemu mamy 24 rozmowy ze znanymi Polakami o tym, co czytali. Ale tak naprawdę książki stały się tylko punktem wyjścia do tych rozmów. Tutaj trochę porozmawialiśmy o dzieciństwie, o wspomnieniach, o najbliższych, no bo to zazwyczaj z nimi kojarzą nam się pierwsze książki z dzieciństwa. 12 rozmów, Ewa, mówisz? Tak. 12, no chyba niezwykłych osób, ponieważ to był klucz. Tak. Jeśli chodzi o wybór postaci, to no, muszę zapytać cię o to spotkanie, które było dla ciebie może troszkę bardziej inspirujące niż pozostałe? Tak naprawdę wszystkie spotkania były na swój sposób ciekawe, każde inne, bo każdy rozmówca inny. Miałam przyjemność rozmawiać zarówno z twórcami literatury dziecięcej, bo z Wandą Chotomską, Bohdanem Butenko i Józefem Wilkoniem, ale też z panią bizneswoman, z panią Ireną Eris. Takie spotkanie, które chyba najmilej wspominam, może dlatego, że kojarzy mi się co prawda nie z książkami z dzieciństwa, ale muzyką wczesnej młodości, to spotkanie z Kazikiem Staszewskim. Z Kazikiem! Ja lubię słuchać! Z Kazikiem Staszewskim, który prócz tego, że podzielił się swoimi lekturami z dzieciństwa, to podzielił się również tym, że sam w dzieciństwie tworzył i, co ciekawe, ma te swoje dzieła z dzieciństwa. Udało nam się je pokazać w książce, z czego bardzo się cieszymy. Jednak ta książka, co czytali sobie, kiedy byli mali, to nie tylko teksty tych rozmów, ale też okładki ilustracji, które dzięki paniom z Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie zostały dobrane tak, że to są rzeczywiście te egzemplarze, te wydania, z którymi mieli do czynienia nasi rozmówcy w dzieciństwie, czyli zostały dopasowane do dzieciństwa, do czasów, w których przypadało dzieciństwo naszych rozmówców. Ewa, co dla ciebie podczas tych godzin spędzonych z rozmówcami, potem zapewne redagowałaś te teksty, tak, przepisywałaś, gromadziłaś, to wielka praca. Dużo pracy, co ale przyjemnej. Tak, ale co dla ciebie jest nagroda, bo masz książkę, która jest rzeczywiście niezwykle ładnie wydana, estetycznie jest bardzo ciekawa, ale co dla ciebie było najcenniejsze? Co dla ciebie jako dorosłej osoby No dlaczego warto było to robić po prostu? Na pewno ta myśl, która towarzyszyła nam od początku, żeby pokazać książki, które przez pokolenia były czytane. I okazało się, że jest pewien kanon, że są pewne tytuły, pewni autorzy, którzy pojawiali się w wypowiedziach osób niezależnie od tego, czy mają lat 80 czy 40. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to, co już wspomniałam, czyli taka podróż do przeszłości. Podróż do czasów, kiedy było dzieciństwo tych naszych rozmówców. No ale cały czas to, że związek z literaturą, że te książki, które przeczytali w dzieciństwie, to, że mieli do nich dostęp, czy to je mieli na co dzień w domu, a większość korzystała z bibliotek, to, że mają z nimi ciepłe wspomnienia i że uważają, że w jakiś sposób to, że czytali, czy też konkretne książki wpłynęło na ich dorosłe życie, co pokazuje, że warto czytać, warto sięgać po książki i warto książki dzieciom dawać do ręki. A ja jeszcze mogę dodać, że dla rodziców to będzie wspaniałe czytać takie książki, ponieważ te okładki bardzo często odnajdą tam ze swojego dzieci. Właśnie, tak, także. Taka podróż sentymentalna czeka na wszystkich, ale ta książka jest skierowana do rodziców, ale chcemy, żeby razem z dziećmi ją czytali, żeby pokazali, że troszkę inaczej może książki wyglądały, żeby była takim punktem wyjścia do rozmów. A czy panie wiedzą, że książki są przede wszystkim do pitulania, jak powiedziały mi trzyletnie dziewczynki? Bo jak mama czyta, to pitula. Co czytali sobie, kiedy byli mali? Ewa Świerżewska, Jarosław Mikołajewski rozmawiali z wybitnymi postaciami. A polecamy tę książkę. Oczywiście ona już ląduje na naszej zagadkowej półce. Bardzo mi miło. A w tej chwili posłuchamy fragmentu książki pani, która stworzyła Emila ze Smalandii i pewną rudowłosą dziewczynkę. Astrid Lindgren. Ale tym razem książka w formie audiobooka Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku? Mało znana książka, ale fantastyczna. Posłuchajmy. Zobaczycie, że wszystkie miejscowe szychy będą na przystani, żeby na nas popatrzeć. Staniemy się sensacją. Tak do końca to się jednak nie sprawdziło. Gdy statek przybił, lał deszcz i na przystani stała jedna mała istota ludzka z psem. Istota była płci żeńskiej w wieku mniej więcej 7 lat. Stała nieporuszenie, jak wrośnięta w mostek. Deszcz spływał po niej, a ona trwała bez ruchu. Można by wysnuć przypuszczenie, że Bóg stworzył ją razem z wyspą, pomyślała Malin. I ustawił ją tu, aby była władczynią i strażniczką wyspy po wieczne czasy. Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku? Tajemniczo zaintrygowało was? Trochę. Bardzo. Bardzo trochę. Proszę bardzo. Dziękuję. A teraz Brunek, to chyba twój czas. Przyszedłeś do studia z czymś, co jest niezwykle wartościowe, ponieważ... Jest to książka którą napisała Selma Lagerlöf i się nazywa Cudowna podróż. Jest to historia o chłopcu Nilsie Holgerssonie, który przez krasnoludka stał się sam krasnoludkiem, mógł rozmawiać ze zwierzętami i widział świat z innej perspektywy, bo on nie był zbyt dobrym człowiekiem. Na początku. Ale przez tą cudowną podróż właśnie się zmienił. A najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że zaprzyjaźnił się z dzikimi gęsiami i latał na nich latał. Razem z nimi wędrował przez całą Szwecję. Tak? Jest to wiele ich przygód. Niektóre są wzruszające, przy niektórych chce się płakać. Niektóre naprawdę są smutne, ale to nie jest tak, że to jest słodziutka książka, wszystko jest wesoło, bo to jest prawdziwe życie, tam niektóre osoby umierają niestety. Dzięki tej książce możemy się wiele nauczyć chyba, prawda? Tak, bardzo. A dlaczego ten egzemplarz jest taki cenny? Bo wiesz, mnie bardzo wzruszyło to, że ta książka wygląda tak, jak wygląda. Ja mam wrażenie, że dotykały jej dłonie osób, no właśnie, których nie ma wśród nas. Chyba to nie jest prawda, bo wprawdzie została wydana po II wojnie światowej. Mm. I moja babcia ją czytała, kiedy była mała. Moja mama ją czytała, kiedy była mała. I teraz ja ją czytam. Ale wygląda tak, jakby naprawdę była ukochaną książką w twojej rodzinie. Jest bardzo mocno sfatygowana. Czyli? Ma sporo lat, zostało wydane po II wojnie światowej, więc ładne parę lat ma. No tak. I to jest pewnie taki rodzinny skarb, zgadza się, Brunek? Strony, jakie są. No właśnie, pożółkłe, tak, pożółkłe strony. Rodzinny skarb. No trochę jest zakochani tam, jesteśmy w tych książkach, wydaje mi się. Jest też tam jedna wzruszająca historia o psie Karo, który zaprzyjaźnił się z łosiem Szaraczkiem. Jest to bardzo wzruszająca opowieść, w jednym momencie jest smutna, ale wszystko w końcu dobrze się kończy. Polecamy wszystkie wartościowe przedsięwzięcia i imprezy, które związane są z książkami. W związku z tym zapomnieć nie możemy o warszawskich targach książki. To kolejny weekend, 22-25 maja, Stadion Narodowy. Będziecie mieli szansę spotkać się między innymi z Krystyną Lipką-Sztarbało, z Grzegorzem Kazdepkę, z Marcinem Mortką, Tomaszem Samojlikiem, z Małgorzatą Węgrzecką. I przy okazji chciałam powiedzieć słówko o książce, którą pani Małgorzata napisała też, ale przede wszystkim wymyśliła. Zaprosiła do współpracy kilkunastu fantastycznych ilustratorów. Książka nosi tytuł Masz prawa, człowieku. No cóż, tekstu jest w sumie niewiele, natomiast jest on mocny, a wyrazisty, trafia w sedno i jest bardzo ciekawie zilustrowany. Chciałam polecić także jeszcze jedną imprezę książkową. Targi książki dla dzieci i młodzieży Dobre Strony we Wrocławiu. Ambasadorzy Dobrych Stron to bajarze i mole książkowe, które będą działały we Wrocławiu od 29 maja do Dnia Dziecka, czyli 1 czerwca. Będą opowiadać i czytać dzieciom bajki, odgrywać sceny z baśni, pojawią się nie tylko w przestrzeni targowej, ale także w tramwajach, wyobraźcie sobie, i na ulicach miasta. Uwaga, w tramwaju numer 33 zwłaszcza bajarze będą przeprowadzać kontrolę czytania i zachęcać ludzi do wspólnego czytania, na przykład Małpy w kąpieli Aleksandra. Pamiętacie, kto napisał Małpę w kąpieli? Aleksander Fredro. Fredro. W czasie trwania targów będą także zbierane chore książki. Nie można wyrzucać zniszczonych książek. Warto je zreperować albo na warsztatach literackich wyczarować coś specjalnego. Polecam serdecznie targi książki dla dzieci i młodzieży Dobre Strony. A to wszystko polecamy w czymś, no, co lubimy. Oj, lubimy. A są to? Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. A, B, C! A, B, C! Wyprostowało R prawą nogę złożyła. aby Cadle zaśpiewali Killersi. Ja przeczytam, wybrałam taki mail. Ja jestem Agatka, teraz mieszkam w Gdańsku, ale kiedyś mieszkałam w Kruszwicy, legendarnej stolicy Polski. Wracam tam w każde wakacje, jest Mysia Wieża i piękna bazylika pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Jest jezioro Gopło. Jest pięknie. Kruszwica to około 40 km od Torunia. Polecam. Dziękujemy Agatce, bo zaglądamy dzisiaj, prawda, do takich wyjątkowych miejsc. A do nas, do naszego kraju zaglądają dzieciaki festiwalowe z festiwalu Brave Kids. To są dzieci, które przyjeżdżają do nas z bardzo różnych krajów, z całego niemal świata. Z Afryki, z Azji. Zdarzyło mi się z takimi dziećmi także porozmawiać. Dziećmi goszczącymi właśnie te, które przyjeżdżają z całego świata do Polski. Co przed chwilą widzieliśmy? Co to w ogóle jest? To jest taki finał festiwalu Brave Kids. Kilkadziesiąt dzieci z różnych krajów świata po prostu zgrało się i przedstawiało swoją kulturę. Dostają niesamowitą szansę, mogą się zaprezentować, mogą po prostu wyjść na świat. Dla mnie to było mega doświadczenie, poznać różne dzieci z różnych krajów, różne kultury. No normalnie coś niesamowitego. Co było najbardziej mega niesamowite? To, że mogliśmy w ogóle poznać takie dzieci z Tanzanii. Ja zawsze żartowałem rano, że jemy światowe śniadanie, bo zawsze z tanzankami, rano jakieś śpiewy. Ja się nauczyłam na przykład dżambo albo surale, czyli spodnie po tanzańsku, zdrawej, cześć po bułgarsku, buna, cześć po rumuńsku. Mnie najbardziej zaskoczyło, że na przykład tanzanki na śniadanie zjadają mnóstwo chleba. Nic innego, chleb z masłem. Dla nich dżem to jest coś niezwykłego, tam tego nie ma i oni jakby no muszą się wyżywić tym, co mają, a tutaj dla nich jest wszystko takie bogate, a oni chcą jak najbardziej wprowadzić nas do swojej kultury, jak się żyje, że tak powiem, ubogo. Przecież one przez całe życie są w tych wioskach, nigdy nie wyjechały spoza nich. Mnie bardzo, bardzo zachwyciło, że te tanzanki, że i w ogóle inne grupy z Bułgarii i Gruzji stworzyliśmy, Rumunii, stworzyliśmy taką jedną wielką grupę i teraz wszyscy się praktycznie przyjaźnią. Tak, dokładnie. To nie trzeba nawet języka znać. Mnie też to zadziwiło, że umiemy się porozumiewać, no naprawdę. Ten festiwal w ogóle ma tytuł Brave, czyli odważni, i są zapraszane dzieci z różnych krajów, gdzie są często klęski żywiołowe i niektórzy są w ciężkiej sytuacji, więc tutaj możemy się wspólnie pocieszyć, pobawić i zostają super wspomnienia. A co wy zyskujecie dzięki temu spotkaniu? Przyjaźń, bo to pozostanie do końca życia. Tradycje nas łączą, a nie dzielą, i ta wielka przyjaźń powstała właśnie z tego, że wszyscy jesteśmy złączeni, wszyscy stajemy się jednym wielkim rodzeństwem i jedną wielką rodziną. W tym roku również stworzona zostanie, mam nadzieję, jedna wielka, znaczy mam nadzieję, mam pewność, bo z tymi dziećmi mieszkałam w zeszłym roku i przyglądałam się z bliska, jak tworzą fantastyczne, artystyczne rzeczy, ale najbardziej poruszające było to, jak one potrafiły bez znajomości języka po prostu przyjaźnić się ze sobą. Więc mam pewność, że to będzie dla nich wyjątkowe doświadczenie. O tym doświadczeniu opowiadała mi przed dwoma dniami Justyna Warecka, która próbuje te dzieci zaprosić. Próbuje, ponieważ ciągle brakuje pieniędzy i nie wiadomo, czy dzieci z Ugandy będą miały szansę przylecieć do nas, czy nie, ale oddajmy jej na chwilę głos. Gdybym miała powiedzieć w jednym zdaniu, określić się, czym jest Brave Kids, to powiedziałabym, że to jest najpiękniejszy projekt świata. Gdybym mogła to rozwinąć, to powiedziałabym, że zapraszamy dzieciaki z tych różnych krajów odległych, tak obcych sobie, tak dalekich. Zapraszamy je w jedno miejsce i umożliwiamy im spotkanie i kontakt, i wymianę doświadczeń, umiejętności. To są dzieci, które mają różne doświadczenia za sobą. Reprezentują grupy artystyczne, które są prowadzone przez dorosłych, którzy zrozumieli, że sztuka jest takim wehikułem, który może pomóc tym dzieciom zarówno rozwijać się, jak i wyciągać je na przykład z ulicy, nie wiem, z trudnych doświadczeń. To są organizacje dzieci osieroconych, półsierot, dzieci z trudnych rejonów, doświadczonych wojnami, innymi konfliktami. W tym roku będzie to 120 dzieciaków z 20 krajów, od Grenlandii po Zimbabwe, Ugandę, Kongo, od Gruzji, Górskiego Karabachu, po Portugalię, przez Indie, Rumunię, oczywiście też przedstawiciele z Polski i jeszcze wiele innych krajów. Czekamy na dzieci, one dotrą do nas w czerwcu, ale aby dotarły, prosimy po prostu o pomoc. A właściwie organizatorzy Brave Kids Festival proszą, polecając strony bravefestival.pl i Polak Potrafi. Tam można znaleźć wszelkie informacje, dowiedzieć się, w jaki sposób można pomóc, bo też można dzieci przyjąć we własnym domu. Oczywiście zgłosić się i spędzić czas z dzieciakami, który ponoć każdego człowieka po prostu odmienia. Desconhecida, mas alguém cantou e pelo mundo inteiro foi ouvida. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Jeden mały głos, Sesame Street Playground. Przenosimy się w zupełnie inną rzeczywistość. Też macie jakiś głos? Tak, chciałabym posłuchać, co macie do powiedzenia na temat termometrów, a dokładniej na temat ten, kto skonstruował termometry wypełnione alkoholem oraz pierwsze termometry rtęciowe. Proszę państwa, czy ktoś ma pomysł? Cencjusz. No blisko, blisko ciepło. Ten Cencjusz zbudował też chronometr rtęciowy, heliostat, oczywiście rozumiecie, o co chodzi, prawda? Wiecie, no, o czym mówię? Wiemy, co to jest. Czyli przyrząd zwierciadlany do utrzymywania obrazu słońca w stałym położeniu. Dobrze, ja chyba z tego zrezygnuję. W każdym razie ten, jak powiedziałaś, Igusiu? Celsjusz. Celsjusz to jest... Nie, to będzie pan... Nie Celsjusz, to będzie pan Fahrenheit. A o panu Fahrenheitie myślę, że bardzo ciekawie opowie nam teraz Wojciech Mikołuszko, popularyzator... Czego? No czego? Przyrody. A gdybym powiedziała nauki? A bo nauka i przyroda to jest jedno. Bardzo proszę. Przez rok mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i zdarzyło mi się, zanim się zorientowałem dokładnie, jak tam się mierzy temperaturę, to znajoma chciała się ze mną spotkać i mówi, wiesz co, tylko uważaj, jest dzisiaj tak gorąco, 90 stopni. I mi zamknęła usta, myślę sobie, co ona mówi, jakie 90 stopni, to byśmy byli już ugotowani kompletnie. Tymczasem potrzebowałem kilku minut, żeby się zorientować, że w Stanach Zjednoczonych używa się innej skali temperatury niż w Polsce. W Polsce, tak jak na całym świecie, przyjęła się skala Celsjusza, w której 0 stopni to jest temperatura zamarzania wody, 100 stopni temperatura gotowania wody, no i temperatura człowieka to jest 30 36,6 stopnie. Tymczasem starsza skala, która w większości świata przestała być używana, ale jest nadal używana w Stanach Zjednoczonych, została opracowana przez właśnie Fahrenheita, nosi nazwę skali Fahrenheita. I ona ma taki inny układ. 0 stopni to jest temperatura zamarzania bodajże salmiaku, która odpowiada gdzieś koło minus 40 czy minus 37 stopni. Przepraszam, zamarzania czego? Takiej substancji chemicznej specjalnej, którą opracował Fahrenheit i która wówczas miała najniższą temperaturę, jaką można mieć i dlatego uznał to za 0 stopni. 100 stopni w dzisiejszej skali to jest 38 stopni z kawałkiem Celsjusza, więc w efekcie, jak w Stanach Zjednoczonych mówi się okropnie gorąco 90 stopni, no to jest gorąco, bo to ponad 30 stopni Celsjusza, 30 kilka stopni Celsjusza, niemniej nie odpowiada to temperaturze gotowania. Jeszcze daleko, już w koszulce i spodenkach da się wytrzymać. Nie bez powodu rozmawiamy z panem Wojtkiem o Fahrenheicie, ponieważ... No temperaturę u nas? Proszę. Wszyscy mamy dobrą temperaturę dzisiaj w studio. Mam nadzieję. Zainteresować was chciałam pewnym audiobookiem z serii Mistrzowie Wyobraźni. Ciepło, zimno, zagadka Fahrenheita. Czyta Adam Ferenc. Rozdział pierwszy. Fatum. W mieszkaniu było zimno i prawie zupełnie ciemno. Gdyby nie migoczące w oddali światełko świecy, pan Willem za nic w świecie nie wszedłby do środka. Posuwał się teraz powoli, ostrożnie wzdłuż ściany. Dotykał ręką szorstkiej powierzchni lodowatego muru i myślał o tym, jak niewdzięczne bywa czasem zajęcie notariusza. W ciemnościach nie był w stanie rozróżnić poszczególnych sprzętów. Bał się, że na coś nadepnie, w coś wejdzie, o coś się potknie. Wyobraźnia podsuwała mu na myśl rozmaite zagrożenia, zwłaszcza, że wiele słyszał o człowieku, który go wezwał. Do licha z tymi wszystkimi uczonymi i wynalazcami. Zaklął pod nosem, gdy nieoczekiwanie uderzył głową w coś, co zabrzęczało niebezpiecznie. Szkło. Wybadał ręką. Jeszcze tego brakuje, żebym coś potłukł. Tajemniczo, niebezpiecznie. Ciekawe, co tam będzie dalej. Ale jesteście trochę chyba przestraszeni w takim razie. Nie. Na pewno nie? Na pewno nie, puszczajmy dalej. Ciekawe było? Tak. Może tam jakieś myszy wyjdą na przykład. Ja będę wtedy piszczeć. To jestem bardzo ciekawa, czy i teraz... Was zainteresuje, właśnie co to takiego jest? Wiesz, śniło mi się, że dziś będzie wspaniały dzień. Taki jak nigdy. Obiad wczesnym rankiem? A może spaliśmy dzisiaj tak długo? Potrzebuję... A, właśnie. Tutaj wiele głosów. Ciekawa jestem, czy odgadniecie. Iga? Miś Uszatek. Czy odezwał się do nas miś Uszatek? Nie. Brunek, masz pomysł? Myślę, że to jest miś Kolargol? Kolagen? Nie, to nie jest miś Nie. Kolargol. Ada, masz pomysł? Podpowiadam, rymuje się ze słodziaki. Mnie się wydaje, że doskonale rodzice wasi odgadują teraz, co to Aniu za bajka. Kociaki, słodziaki. Co to za bajka? To jest bajka o kocie Filemonie. A dlaczego o tym rozmawiamy teraz? Tak, bo przenosimy się w ramach naszej wędrówki po Polsce pełnej przygód do Muzeum Animacji Semafor, gdzie właśnie można zobaczyć, jak powstawały animowane bajki. Bo przecież kiedyś nie powstawały na komputerze, trzeba było namalować tego kota. A kiedy kot podrzucał kłębek, trzeba było namalować po kolei, jak mu się łapki przesuwają, jak kłębek leci do góry, jak spada. Bardzo ciężka praca to była. Bardzo trudna, ale też bardzo fascynująca. Tysiące zdjęć. Miliony zdjęć. Wyobraźcie sobie, że właśnie w Muzeum Animacji Semafor nakręcono bajkę Piotruś i Wilk, gdzie była jedna osoba, która odpowiadała tylko za to, żeby kot na planie oddychał, bo ten kot faktycznie się rusza. Nabiera powietrze i go wypuszcza. To jest taka bardzo dziwna trochę bajka. Ale znajdziecie tam też różne znane wam bajki. I zobaczycie, jak wyglądał miś Uszatek w swoim domku i jak to było zrobione, że on się poruszał. Zachęcała i zapraszała podróżniczka Anna Olej Kobus. Dziękujemy, Aniu, za wizytę w naszym studiu. Dziękuję.